To zwycięstwo symboliczne przyznają opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych. Trybunał Konstytucyjny uznał, że uzależnienie praw do świadczeń od wieku chorej osoby jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Jest tymczasowe porozumienie między Moskwą a Kijowem w sprawie zimowych dostaw gazu dla Ukrainy. Zawiodła mnie pamięć, przyznaje Radosław Sikorski i odwołuje swoje słowa o dwustronnym spotkaniu Tusk-Putin, w czasie którego prezydent Rosji miał zaproponować podział Ukrainy. Jeszcze rano marszałek Sejmu podtrzymywał swoją relację, jaką zdał amerykańskiemu portalowi. Były szef MSZ-u zaznaczał jednak, że doszło do nadinterpretacji jego słów. Wieczorem z kolei przyznał, że w trakcie wizyty w 2008 roku w Moskwie, o której wspominał w wywiadzie, do rozmowy Tusk-Putin w cztery oczy w ogóle nie doszło. Zdarza się człowiekowi zagalopować. Tak było w tym przypadku. Jest mi szczególnie przykro, że w niezręcznej sytuacji postawiłem zarówno przewodniczącego elekta Rady Europejskiej, jak i moją poprzedniczkę, panią premier Ewę Kopacz, za której marszałkowania takich scen tu nie było. Te wyjaśnienia nie przekonały PiS-u, który podtrzymuje swój wniosek o odwołanie Radosława Sikorskiego z funkcji marszałka Sejmu. Szef klubu parlamentarnego Mariusz Błaszczak. Marszałek Sikorski kluczy, plącze się w zeznaniach po raz kolejny. Tak czy inaczej potwierdził, że nie ma kompetencji do sprawowania najwyższych urzędów państwowych, bo albo to kłopot z pamięcią, albo pewna niefrasobliwość. Szef SLD Leszek Miller dodaje, że politykowi nie powinny mylić się fantazje z faktami, bo naraża to na szwank autorytet państwa. Mnie się wydaje, że mamy do czynienia z narastającym chaosem w kręgach partii rządzącej, że być może ta konfabulacja pana marszałka Sikorskiego jest przejawem jakiejś wewnętrznej walki, jakiejś próby utrudnienia sytuacji panu premierowi Tuskowi. Były premier liczy, że sprawa będzie omawiana też podczas jutrzejszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jutro w Mysłowicach żałoba. W ten sposób lokalne władze chcą oddać hołd górnikom zmarłym w ostatnim wypadku. Jutro też odbędzie się pogrzeb kombajnisty, którego ciało ratownicy znaleźli po 12 dniach poszukiwań. Tragiczny bilans katastrofy wzrósł do 5 ofiar w nocy i nad ranem. W szpitalu zmarli kolejni dwaj górnicy. Trzech w ciężkim stanie wciąż jest leczonych na oddziale intensywnej terapii siemianowickiej oparzeniówki. Są w podobnej sytuacji, ale jedni pieniądze od państwa dostają, a inni nie. Chodzi o opiekunów osób niepełnosprawnych, tych poniżej 18 roku życia i tych już dorosłych. Trybunał Konstytucyjny uznał dziś, że różnicowanie na podstawie wieku, w którym powstała niepełnosprawność ich podopiecznych, jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Sędzia Marek Zubik mówił w uzasadnieniu, że przyjęte kryterium wiekowe prowadzi do odmiennego ukształtowania sytuacji prawnej opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Wykonanie niniejszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego wymaga podjęcia działań ustawodawczych, które doprowadzą do przywrócenia równego traktowania opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Rafał Bakalarczyk, ekspert z Instytutu Polityki Społecznej, mówi, że ten wyrok otwiera pewne drzwi. Daje pewne podstawy, żeby w dalszym reformowaniu tego systemu wsparcia zlikwidować ten wymiar różnicowania. Bakalarczyk wyraził jednak ubolewanie, że wyrok Trybunału nie wskazuje formy pomocy dla opiekunów i ich podopiecznych, a jedynie zobowiązuje ustawodawcę do zmian. Wątpi też w szybkie ich opracowanie. Wiem, że to nieraz trwa dość długo, a może trwałoby jeszcze dłużej, gdyby nie protest, który opiekunowie przeprowadzili. Za zgodny z konstytucją Trybunał uznał inny z zaskarżonych przepisów. Mowa o kryterium dochodowym, na podstawie którego przyznawany jest specjalny zasiłek opiekuńczy. Monika Gosławska, Polskie Radio. Bronisław Komorowski po wyborach samorządowych i rozmowie z nowymi władzami Warszawy podejmie decyzję, czy zaangażuje się w inicjatywę budowy pomnika ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, informuje Sławomir Rybicki z Kancelarii Prezydenta. Jeżeli taką decyzję podejmie, to możemy mówić, że no, graniczy to niemalże z pewnością, że ten pomnik w Warszawie powstanie. Dziś Bronisław Komorowski spotkał się z częścią rodzin ofiar katastrofy, które w tej sprawie napisał list do prezydenta. W spotkaniu w Belwederze uczestniczyło około 30 osób. Jest pewien postęp, ale to jeszcze nie koniec rozmów. Tak najkrócej można podsumować gazowe negocjacje w Brukseli. Podstawą rozmów gazowych jest tak zwany pakiet zimowy zaproponowany przez Komisję Europejską, który ma zapewnić dostawę gazu na Ukrainę w czasie najbliższej zimy. Osiągnęliśmy ważny postęp w tych rozmowach i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu podpiszemy tymczasowe porozumienia, powiedział komisarz do spraw energii Günther Oettinger. Przedstawiciele Ukrainy i Rosji wyrazili zgodę na cenę gazu, jaka będzie obowiązywać do końca marca przyszłego roku. Wynosi ona $385 za 1000 metrów sześciennych surowca. Za przyszłe dostawy gazu Ukraina ma płacić w formie przedpłat. Ponadto, zgodnie z tymczasowym porozumieniem, do końca roku Kijów będzie musiał zapłacić ponad $3 miliardy tytułem zaległych rachunków. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. W Trójce już czas na sport. Monika Słuchowska. 40 goli w 8 meczach, co daje średnią 5 bramek na spotkanie. Tak wyglądał dzisiejszy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Kanonady urządziły Bayern Monachium, Szachtar Donieck i Chelsea Londyn. Bawarczycy 7-1 wygrali z Romą. Jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski. 5 z 7 goli dla Szachtara strzelił Luis Adriano, w tym 2 z karnych. Szachtar wygrał z Batę Borysów 7-0. 6-0 natomiast Chelsea pokonała Maribor. Tam też było niezwykle interesująco. 2 bramki padły z karnych. Swojej szansy z 11 metrów nie wykorzystał Maribor, do tego jeden z jego zawodników skierował piłkę do własnej siatki. Barcelona 3-1 pokonała Ajax. Schalke namęczyło się ze Sportingiem, ale wygrało 4-3. Porto pokonało 2-1 Athletic Bilbao. Najskromniejsze zwycięstwo 1-0 odniosło Paris Saint-Germain nad Apoelem Nikozja. Dziś padł tylko jeden remis. Manchester City na wyjeździe 2-2 zremisował z CSKA Moskwa. Jutro kolejne spotkania Ligi Mistrzów. Także jutro Legia Warszawa w Lidze Europy zagra z Metalistem Charków. Agnieszka Radwańska bardzo dobrze zaczęła turniej mistrzyń w Singapurze. Polka, która ostatnio nie grała najlepiej, dziś w 2 setach do 2 i do 3 pokonała Czeszkę Petrę Kwitową. W drugim spotkaniu grupy białej Karolina Woźniacka wygrała z Marią Szarapową. Sędziowanie może być bardzo niebezpiecznym zajęciem. Do skandalicznego wydarzenia doszło w ringu w Zagrzebiu, gdzie rozgrywane są młodzieżowe mistrzostwa Europy w boksie amatorskim. Polski sędzia Maciej Dziurgot został brutalnie pobity w trakcie walki, którą prowadził przez chorwackiego zawodnika. Rzecznik prasowy PZB Janusz Stabno przyznał, że sędzia przyjął kilka potężnych ciosów. Jest to ciężki cios na głowę. W wyniku tego Maciej stracił przytomność, przewracając się, ale lekarz na chwilę obecną wykluczył uszkodzenie kości głowy i to jest bardzo dobra informacja w tym przykrym momencie. Nie mamy na razie nowych wieści na temat stanu zdrowia polskiego sędziego. A skoro mówimy o boksie, Tomasz Różański zrezygnował z trenowania bokserskiej reprezentacji Polski. Jednocześnie miał prowadzić drużynę Hussars Poland w zawodowej lidze World Series of Boxing. O decyzji poinformował na swoim blogu. I na koniec kolejna sprawa nie do końca sportowa. Oskar Pistorius został skazany na 5 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci swojej narzeczonej. O zwolnienie z więzienia może się ubiegać już po 10 miesiącach. Niepełnosprawny lekkoatleta nie będzie za to mógł uczestniczyć w zawodach pod patronatem Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego do 2019 roku. Przepisy organizacji zakazują udziału w imprezach osobom z wyrokiem. I w nocy, i jutro sporo chmur i sporo deszczu, do tego coraz chłodniej. Nad ranem minimalnie od 6 do 10 stopni, a w ciągu dnia maksymalnie od 8 stopni w Suwałkach do 12 w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Przed godziną zero. Let's play, I don't wanna be a beast. How long you will? Michał Jakubik i Bartek Gil. Zapraszamy na ostatnią godzinę wtorku, czyli audycję przed godziną zero. Dziś w tej ostatniej wtorkowej godzinie sporo muzyki z Mali i to raczej starszej niż nowszej, ale rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie zupełnie nowa płyta z muzyką z Togo. To zespół Voodoo Game, a przynajmniej z Togo pochodzi lider i wokalista tego zespołu Peter Solo, człowiek, który powołał do życia tę grupę. Reszta muzyków pochodzi już raczej z Europy, ale trzeba im przyznać, że jak na europejskich muzyków to całkiem nieźle sobie z tym funkowym i groove'owym graniem radzą, przynajmniej w tym nagraniu, które za nami, czyli Lazy Train. Jak sobie radzą na innych nagraniach debiutanckiej płyty tego zespołu? No, spójrzmy na jeszcze jedno. Może to ja wystawiłem się ostatnio na zbyt silne działanie muzyki z Etiopii, ale te dęciaki właśnie muzykę etiopską bardzo, bardzo mi przypominały. Tymczasem Peter Solo twierdzi, że ubiera tradycyjne harmonie lokalnych rytuałów wudu w kostium złożony z zachodnich instrumentów. Faktycznie tak to mniej więcej wygląda, tyle że ten sposób komponowania i robienia muzyki jest znany i rozpowszechniony w całej Afryce Zachodniej od wielu, wielu lat. Do muzyki nowej, choć tradycyjnej, wrócimy jeszcze przed północą. A tymczasem wspomniałem jednak, że większość czasu dzisiejszej audycji spędzimy w Mali. Powody są co najmniej dwa. Ten bardziej bezpośredni impuls, który skłonił mnie do powrotu, muzycznego powrotu do Mali, jest filmowy i wyjawi się mniej więcej pod koniec audycji. A drugim powodem jest wydana kilka miesięcy temu dwupłytowa kompilacja nagrań zespołu Les Ambassadeurs du Motel de Bamako. To jeden z dwóch najważniejszych zespołów malijskich z lat 70. Drugim był zespół Rail Band i obu tych zespołów dzisiaj posłuchamy. Poważymy się na taki mały test porównawczy. Ciekawy jestem, po której stronie staną słuchacze przed godziną zero. Wybór łatwy raczej nie będzie, ale o tym dlaczego, to już może opowiem po piosence. Rail Band w utworze zatytułowanym Duga. Manila, Pana Maria. Pana Maria, ale tu lo malo, jeli marila juru kana. Band, którzy już za nami, czy Les Ambassadeurs du Motel de Bamako, którzy za chwilę. Trudno może być uznać prymat któregoś z tych zespołów. Oba powstały w roku 1969, ale z czasem część muzyków Railband zasiliła skład ambasadorów, no i oczywiście bardzo znacząco wpłynęła na brzmienie tego zespołu. Byli to Kante Manfila, gitarzysta, który odszedł z Railband w roku 72, i wokalista Salif Keita, odszedł w roku 1973. Salif Keita, odchodząc do ambasadorów, zwolnił miejsce głównego wokalisty Railband, niejakiemu Moremu Kante. I ta piosenka Duga, która właśnie za nami, już z Morem Kante jako głównym wokalistą była nagrana. To był rok 1973. W zespole nie było już wtedy właśnie ani Kante Manfilego, ale w Railband wciąż grał jeszcze Djelimadi Tonkara. To tak naprawdę był jego zespół, można powiedzieć. I to przede wszystkim jego gra na gitarze było przed chwilą słychać, taką piękną, hipnotyczną. Zatem Mory Kante i Djelimadi Tonkara z Railband już za nami. pora sprawdzić, jak w zespole ambasadorów radzili sobie raptem 4 lata później, to będzie nagranie z roku 1977, byli muzycy Railband, czyli właśnie Kante Manfila na gitarze i Salif Keita jako wokalista. utwór skomponowany i pierwotnie nagrany przez Sorykandię Kojatę. Salif Keita lubi powtarzać, jaką wielką inspiracją był dla niego ten gwinejski wokalista. Oryginału słuchaliśmy zresztą przed godziną zero w wakacje, jeśli dobrze pamiętam, a dziś wreszcie zabrzmiała wersja ambasadorów hotelu Bamako. Wokal prowadzący należał do Salifa Keity, a na gitarze grał m.in. Kante Manfila. Zresztą w ambasadorach hotelu Bamako było aż 4 gitarzystów. Jednym z nich był m.in. Amadou Bagayoko, dziś chyba bardziej znany z duetu Amadou i Mariam. A zespół Les Ambassadeurs de Motel de Bamako reaktywował się niedawno na serię koncertów. W składzie tym pamiętającym lata 70. No dziś raptem kilku tylko muzyków. Salif Keita oczywiście, wspomniany już Amadou Bagayoko, ale jest też Sheikh Tidane Seck czy Idrissa Soumaoro. Obaj grają na klawiszach. No i jest wreszcie gitarzysta Osumane Kojate, który gra na gitarze prowadzącej. Kiedyś, pamiętam, pokrótce opowiadałem historię i zespołu Railband i ambasadorów hotelu Bamako, że zespół Railband grał w bufecie dworcowym na dworcu w Bamako i był sponsorowany przez Ministerstwo Transportu, przez malijskie koleje. Natomiast wojskowi rządzący w tym czasie Mali postanowili, że trzeba silniej obsadzić zespół ambasadorów, który gra w hotelu i gra dla prominentnych gości. Nakłonili więc do przejścia do tego właśnie zespołu tych dwóch muzyków, których mogliśmy przed chwilą między innymi posłuchać, czyli Kante Manfile i Salifa Keite. W roku 1978 Salif Keita i Kante Manfila i kilku innych też członków zespołu ambasadorów opuściło Mali. Sytuacja robiła się coraz mniej bezpieczna. Może nie było tak niepokojąco, jak to ma miejsce w tym momencie w kraju, ale panowie postanowili opuścić Mali. Wyjechali do Abidżanu, czyli do głównego miasta Wybrzeża Kości Słoniowej. Tam zmienili nazwę zespołu na Ambassadeur International. Pozdrawiam tutaj Jacka Hawryluka, który pewnie dociera do domu i on za mnie powinien czytać te wszystkie francuskojęzyczne nazwy. Salif Keita opuścił ten zespół w roku 82. 2 lata później wyjechał do Paryża. Tam zaczął karierę solową, o której z litości dla niego nie będziemy w audycji przed godziną zero wspominać. Sięgniemy za to właśnie jeszcze do nagrań zespołu Ambassadeurs Internationaux z czasów, kiedy rezydowali właśnie w Abidżanie. Murula moniye mosuera la la la.

Les Ambassadeurs International. Tak się nazywał ten zespół, Salif Keita, między innymi tam właśnie jako wokalista. To już zespół, który istniał poza Mali. My natomiast do Mali, do wielkiej, pięknej tradycji spuścizny muzycznej, jaką ten kraj ma do zaoferowania, jeszcze teraz właśnie wrócimy. Obiecałem, że będzie fragment z muzyką nową, współczesną, aczkolwiek bardzo tradycyjną. No i nadarza się właśnie taka okazja, ponieważ ukazał się właśnie nowy album Mamadou Diabaté. Muzyka z Koligaconego, z całym klanem Diabaté, czyli Tumanim i Sidikim ojcem, Sidikim juniorem, a zatem no, wielka tradycja muzyczna stoi za tą rodziną i Mamadou Diabaté gra na korze, zatem tym takim najbardziej tradycyjnym instrumencie pochodzącym przede wszystkim chyba z Gambii, jednak tak należałoby powiedzieć. Tymczasem Mamadou Diabaté, pochodzący z Mali, od wielu lat mieszkający w Stanach, tak prezentuje się na swojej szóstej, najnowszej płycie. Do nowej płyty Mamadou Diabaté na pewno będę starał się w audycji przed godziną zero jeszcze wracać. Mam nadzieję, że słychać, że warto. A tymczasem na koniec mały wypad do Mauretanii. Mam tylko głęboką nadzieję, że chociaż w przyszłym roku pojawi się w polskich kinach nowy film Abderrahmane Sissako zatytułowany Timbuktu, pokazywany niedawno na warszawskim festiwalu filmowym. No to pierwszy w historii mauretański kandydat do Oscara. Rzecz dzieje się w Mali, właśnie niedaleko Timbuktu, stąd te skojarzenia z dzisiejszą audycją. No i tam pojawia się właśnie ta piosenka, którą pożegnam się na kilka najbliższych tygodni. Mały urlop się szykuje, więc zostawiam Państwa w rękach Tomka Rządy, a my słyszymy się pod koniec listopada. Michał Jakubik i Bartek Gil. Dziękujemy, mówimy do usłyszenia. Yeah. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, to już środa, 22 października. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Za zabicie 6 osób prokuratura